Século, século, gata lo que más vaya mea. Chulino. Século, século, gata lo que más vaya mea. Poquito tembe, tembe. Século, século, gata lo que más vaya mea. Poquito tembe, isabo. Século, século, gata lo que más vaya. Chia. Chia. Je veux la croix divine, la croix sacrée. Yama babula tova ni libala yo, libala sami. Shisho kei botako, okei no botako. Boi kaya basi kanto makani simula he. Hello, Gina, tell us, tell us, tell us, tell us, tell us, tell us, tell us, tell us, tell us, tell us, tell us, tell us, Yo can body love, body mama. Long yas teliye taratala. Yo long yas teliye taratala. Zama selila na mikala mile kimbiye. Long yas teliye taratala. Yo long yas teliye taratala. Potoye ko bolingona na ye longi askeliye talakala e bolingona na ye longi askeliye ye talakala e sheria ko mi ko kende gai pe na boyote ye longi askeliye talakala e na boyote ye longi askeliye ye talakala e ye longi askeliye talakala e bande ko ye longi askeliye talakala e